Kedves Árpád, mindenek előtt szeretnék gratulálni a 6 éves modemidőkhöz. Szerintem egy rádiós műsor életében ez nagykor, és ez csak azt jelentheti, hogy jól csinálják. A hangulat utánozhatatlan, a hírek frissek és érdekesek, a riportok tanulságosak. Jó magam, rendszeres hallgatójuk vagyok. Írja nekünk János, leveléből majd még később idézni fogok. Ma este 6 éves a modemidők, jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Valóságos szörfölés és vitorlázás a világhálón, balatoni netkukkolás rögtön az elején. Ezután a hír szent hallgatni szabad, heti hírsziporka Dragon Györgytől. Hibás szoftver őrizte az amerikai atombiztonsági program titkait Los Alamosban. A játék után kiderül, hogy miért lehet pontosabb a vektoros térkép, meddigünk a Hungary Network munkatársa. Aztán újabb szócikk a csetes imakönyvünkből. Ezúttal már be is jelentkezünk a csevegő szobába, azaz beloggolunk a chat roomba. VAP, GPRS és a többi mobiltelefonos újdonság és játék itt a számítógépes rádió műsorban, a modem időkben. Itt van a stúdióban Balamon Dragon György. Boldog születésnapot a modem időknek. Így van, majd erre később egy picit még visszatérünk. Bognár Ákos, a PC-vel főszerkesztő. Nincs most itt jelen velünk Ned doktornőnk, ugyanis ugye múlt héten elmondtam, hogy ő most Krétán nyaral, úgyhogy ő legfeljebb az interneten hallgathatja a műsorunkat. Viszont itt vagyok én. Bódi Zoltán, netnyelvészünk. Illetve szörföl a neten, most már hála Istennek Vitéz Norbert, mert sikerült konnektálnia a hálózatra. Kicsit ez tetszik. Gondok volt. Kapcsolódni. Konnektálni a neten, ha már akkor. Hányan vannak most a Csüti Csati? 15-en. chat.gyalogló.hu, és ott a Csüti Csati szobába kell belépni. A honlapunkat a Hungary Network gondolsz, a net.hu/modemidok a címünk. A telefonszámunk 328 85 55, és ahogy mondtam, működik a Csüti Csati is. És az elején egy levéllel kezdtem, mondok még egyet, ezt Pascal küldte, szintén a héten. Látom, újult egy kicsit a weboldal, úgy látom, ezt én jegyzem meg először. Sajnos Szonyáról még mindig nincs kép, lassan azt is kirakhatnátok. Hát igen, megújult a weboldal, aztán, hogy itt többen megnézték már. Érdemes megnézni a Modem Idők honlapját, ugyanis az ünnepi alkalomhoz kapcsolódóan egy-két érdekességet kitettünk. Például MP3 fájlokat lehet letölteni, többet is. Olyan jó pofaságokat, mint a Modem Idők Special Edition különleges kiadást, ami rögtön mosolyt fakasztott Dragon György arcára. Hát lévén én voltam a duett egyik fele, és te voltál a másik. Te voltál vízipók. Sőt, és te Darth Vader. Igen. És örök élmény marad, az biztos. Úgyhogy azt is tessék letölteni, de van például egy olyan fájl, és egy jó, ez téged is érdekelni fog, amit én alkottam egy zene készítő programmal. Wow. Többen már szkeptikusságukat fejezik. Na most már itt az ideje, hogy én is alkossak valamit. Alig 2-3 éve, ugye, na, megígértem, nem baj, lassú víz. Te vagy a zeneszerző, ugye? Hát igen. Megmondom őszintén, ezért tettem ki a fájt, hogy hát ez majd motivációs téged egy kicsit motiválni fog. Hát, de például modem idők szignálokat is le lehet tölteni. Egyébként hagytam neked egy üzenetet pénteken a mobiltelefonodon, mert szerettem volna Happy Birthday-es zenét írni mára, de nem hívtál vissza. Jó, nem, hogy most találkozunk, meg. Nem? Hát igen, végül nem kaptam meg ezt a semmi üzenetet. Probléma, jövő hétre megpróbálom. Egy hét múlva is jó lesz. A jövőre elküldöd e-mailbe, és akkor... Na, és amit írt nekünk Pascal, ugye Szonyáról sok ide, most már több hete követelik a fényképet. Most már van egy fénykép, ráadásul nem is akármilyen kép, egy kicsit megbarnult, régies kép. A családi archívumból előkotortuk. És szerepel rajta Bognár Ákos, vagy a nagyapád? Bognár Fi Ákos, aki talán a nagyapád lehetett ezen a képen, mert magyaros mentében látható. És Kitzinger Szonya is ott van most már ezen a felvételen, úgyhogy azt hiszem, ez az a pont, amikor lezárjuk a Szonya pályázatot, és nem lehet tovább beküldeni megfejtéseket, hogy hogy néz ki a hölgy, hiszen itt azért meglehetősen látható, hogy hogy is néz ki a net doktornőnk. És én magam is szerepelek ezen a fotón, úgyhogy... Gróf Szilvási Szilágyi Árpádofi. Báró Árpád házi Szilágyi Árpádként. Úgyhogy tessenek megnézni ezt az oldalt, mert ezeket a dolgokat, az antik időkből készült fényképfelvételt és az MP3-okat érdemes megnézni. És hogy jó, az előbb már emlegetett egy mobiltelefonos üzenetet, akkor itt van egy üzenet, amit én ma délután kaptam Kitzinger Szonyától. Azt mondja, hogy király az idő Krétán, Görögországban. Ma például elszamaragoltam Zeus barlangjába, illetve az antik idők fotósorozathoz fotózkodtam a Knossoszi palota romjain. Csodás. Irigyeljük ezért. És visszavárjuk Szonyát a Modern Idők stúdiójába, és remélhetőleg jövő héten már fel is tudjuk tenni a honlapunkra az újabb képeket Görögországban. A valóságos szörfölés is megy most már itt a stúdióban a Lepitopi 2.0-án. Bognár Ákos a héten azonban szólt nekem, hogy igazi szörfölés is, vagy vitorlázás is látható, megkukolható a neten, a hálózaton, egy érdekes új alkalmazással. A hétvégén lesz a kék szalag vitorlás verseny, ez a nagyon neves. Azt hiszem, hogy mit is mondtak ott Norbi, múlt századból induló, egészen talán 100 éves hagyományokkal rendelkező vitorlás verseny. Ilyen versenyen süllyedt el a Titanic is, a kék szalag versenyen. Az más. Más kék szalag, nem a Balatonon volt. Igen. Ennek az a lényege, hogy minél gyorsabb hajókat építsenek évről évre, illetve két évről két évre a vitorlázók. És most egy nagyon érdekes hármas jött össze, mobil szolgáltató, internet szolgáltató, illetve műhold szolgáltató? Hát talán ott még nem tart a gárc, de ez a hármas megoldotta azt, hogy a vezető hajókon el lesz helyezve egy ilyen GPS-szel összekötött mobiltelefon, amely a neten keresztül is lekérdehető, hogy éppen hol van, illetve a másik szolgáltatásuk, hogy egy webkamerát is elhelyeztek. Nem is webkamera, hanem egy ilyen digitális kamera, amely egy nagy sebességű internet elérésről egész élvezhető képet nyújt a versenyről. Vitorlás hajón van rajta a kamera? Azt hiszem, a kamera nem a vitorlás hajón, hanem valamelyik motoros csónakon, tehát mintha közvetítést nézhetnél körülbelül. Ezt fogod látni, de meg lehet nézni, mert a www.kekszalag.com, tehát com, nem .hu, hanem com.com. X-el kell írni? Címen van. Kekszalag. Természet. Igen, tehát motoros hajón lesz ez a kamera, mobil adatátvitel lesz, ahol a kamera képét nagyjából 2 frame per másodperc, tehát 2 képkocka per másodperc frissítéssel fogják megoldani. Ez még azt mondták, hogy a hajó billegését nagyjából tudja követni majd, igen. És az érdekesség tényleg az, hogy lesz 3 hajó, amit egy GPS-szel ellátnak. Ez miért jó, Norbi, hogy ott van a műholdas helynek határozás? Lesz egy balatonos térkép, és a balatonos térképen ennek a 3 hajónak az útja látható. Ez azért izgalmas, mert nem úgy kell elképzelni, egy futóversenyt, hogy elindulnak az emberek és mennek. A Balatont körbe kell járni, tehát meg kell kerülni a rajtól, el kell indulni, és a célig vissza kell jönni. Viszont egyedül a rajt és a 2 megkerülendő bója a fix. Tehát, hogy merre indulok, a déli parton, vagy az északin, az mindenki ott eldönti magának, hogy szerintem erről fúj jól a szél. És hát azért annyira nem kicsi a Balaton, lehet ott elkalandozni. A weboldalon megjelenik egy Balaton térkép, ezt így képzeljük igen, el? Igen. És ott villódzanak a vitorláshajóknak a pontjai, amik igen. haladnak? Nem az mindegyik. Utolsó információim 5 perces frissítéssel lesz majd látható a kép, és minden az egyes hajó, tehát van egy átnézeti térkép, hogy Balaton melyik részén kell keresni, és amikor megnézi az ember közelről azt a 3 kiválasztott hajót, amelyiken ez rajta lesz, akkor az pontosan lehet látni, hogy mennyire megy közel a parthoz, éppen hol van, azt egy elég nagy képben, közeli térképen meg lehet nézni. És az egészben az a lényeg, hogy ez teljesen mobilizált úton közvetítik. Tehát ez egy darab notebook, egy videokamera, és egy olyan mobiltelefon, ami talán azt hiszem, hogy ez még nem is a teljes sebességi a GPRS-nek. Ott mutatott egy úriember egy adattáblázatot, hogy hány kával lemennek ezek a képek, nem emlékszel rá? Nem tudom, azt hiszem, hogy olyan 28 körüli igen. kával. Tehát, olyan, mint egy 28,8-as modemmel élvezhető képet lehet. Magyarul nézni. Teljesen átlagos eszközökkel is megoldható lenne. Pont ez volt a prezentációnak a lényege, hogy ezt ma végül is egy kicsi anyagi jóléttel mondjuk, de bárki megoldhatja. Mi ennek az egész kísérletnek a célja? Felmutatni, hogy mire képes a technika, vagy esetleg egy ilyen típusú alkalmazásnak lesz praktikus haszna is? Én úgy gondolom, hogy kettős mindenképpen be kellett mutatni, hogy ez a technika már erre jó, és hogy nem a fellegekbe járunk, hanem amikor azt mondjuk, hogy jaj, hát valahonnan a hajóról kéne ezt nézni, akkor nyugodtan nézhetjük, és nem kell tévé, hanem ezt interneten megtehetjük. Ráadásul, hogy egy egyszerű GSM, már idézőjelben egyszerű GSM hálózaton keresztül el tudom küldeni a hajó pozícióját, tehát lehet látni, hogy ki hol van. Ebből nagyon jó dolgokat lehet csinálni, például bárhol egy mobil helyen, mondjuk a Balaton környékén szélsebességeket lehetne mérni, de most jelentkezett már ennek a verseny, a hajójának, tehát a verseny hajóinak a zsűri hajója, hogy ő most miért nem láthatja az összes hajót, hiszen hogyha segítségre kell menni, akkor milyen jó lenne tudni, hogy hol van a pozíciójuk, és arra pozícióra irányt venni, és oda menni. Hát erre is jó ez a dolog, mert van rajta egy ilyen vészkapcsoló gomb, amit ha megnyomok, akkor azonnal leadja a pozícióját, tehát nem kell semmiféle hókusz-pókuszokat csinálni, és aki ezt fogadja, annak, ha ugyanilyen eszköze van, tehát van egy hely meghatározó eszköze, akkor rögtön, mint navigációs célpont kapja meg ezt a pontot, és oda tud menni. De ha meg nem, akkor abban pont az a poén, hogy egy SMS kap egyszerűen. Tehát a telefonnak az SMS funkcióját használja ki az, hogy az adatot el is küldje, és a másik fogadja is. Ja, és persze lehet látni a sebességét is, engem azt fogott meg, a kollégáim len voltak szerdán próbálni, és lehetett látni, hogy éppen mondjuk Révfülöp mellett haladnak el, és 32-vel megy, és kinéztem, verőfényes napsütés volt, persze vörösre sülve érkezett vissza a kollégánk, úgyhogy ezt az elég jó látvány, mert ő nem érezte a napot 32-vel a vizen egészen. És ne felejtsetek el, hogy ez a technológia ma még egy kicsit a jövőben mutat, de hát évenként duplázódik a sávszélesség, hogyha a mobiltelefonon ez a vapsubap kicsit normálisabb mederbe terelődik, akkor elképzelhető az, hogy lesz egy pici LCD kijelző a mobiltelefonodon, amit mondjuk különböző csomópontokon lehelyezett kamerákat, tehát mondjuk a dugót tudod figyelni. Elindulsz reggel a munkába, kicsit pötyöksz a gépeden, és meg tudod nézni, hogy mondjuk a Bach csomóponton mekkora dugó van. Még azt is le lehet oldani, hogy a kamerát körbeforgatod, hogyha nagyon kedved van. Úgy, mint James Bond 2 évvel ezelőtti filmjében? Teljesen elérhető. Ezt ma már meg lehet, ez csak pénzkérdése. És hát van-e ennyi ember, akinek ez valamilyen jellegű anyagi ellenszolgáltatást jelent? www.kékszalag.hu .com. Na, akkor ezt el ne tévesszék. .com. Egész sok hírrel készültél, kedves Dragon Gyuri, ott jó sok papír van előtted. Mindig sok hírrel szoktam készülni, csak az idő szokott kevés lenni. Na se baj, haladjunk is gyorsan, egy szellemesnek szánt átvezetéssel élve a vitorláshajókról könnyen a kalózok juthatnak az ember eszébe. Azt hittem átevezni akarsz a vitorlás. Manapság nem. Manapság már legalábbis a Balatonon nincsenek kalózok. Bár hajók van, kalóz típusú hajók feltétlenül vannak, de ilyen csúnya kalózbácsik nincsenek. Viszont az interneten nyizsögnek. Idáig sokat beszélgettünk játékprogram kalózkodásról, zenekalózkodásról, de nagyon keveset filmkalózkodásról. Mit gondoltok, hány darab film volt letölthető az elmúlt hónapban? Tehát hány különféle film volt? Teljes mozifilmre gondolsz? Igen, film. Hát az összes. Ez a kategória, hogy film. Mondjuk 1000. Zoli, szerinted? Hát én is 1000-es nagyságrendre gondolom. Szerintem meghatározott, de szerintem bármelyik filmet el lehet érni. Felmérések adatai szerint, amit egy Media Force nevű amerikai cég készített, 1 millió film volt letölthető elmúlt hónapban. Már rengeteg idő kell bedigitalizálni. Ezek közül, csak ezt tudni kell, hogy honnan kell letölteni. Aha. Tehát ez azért nem olyan egyszerű, hogy mindenki bemegy a www.filmletoltás.hu-ra, és akkor onnan letölti, bár le kéne védetni ezt a nevet szerintem, ha már így eszembe jutott. A három legnépszerűbb film az elmúlt hónapban meglepő módon a Tomb Raider, a Shrek, illetve a Pearl Harbor volt. Ebből is látszik, hogy leginkább amerikai felmérésről van szó, hiszen Magyarországon a Pearl Harbor, nem tudom, hogy van-e élő ember, aki meg szeretné nézni, de mindegy. Szóval állítólag nagy bukás, úgyhogy én azért már... Dehogy is, Amerikában nagyon népszerű. De hát, mondjuk mi is készíthetnénk egy filmet Mohács címmel, és akkor ez meg Magyarországon lenne nagy siker. Ó, készülnek itt filmek. Igen, csak ők 260 millióval többen vannak, mint mi. Hát egy csöppet, ez tény. Minden esetre... Te és egyébként ilyen egzotikusabb filmeket le lehet tölteni? Abból az egy például Lorca és Bolka kalandjai? Elvileg mindent, az indiai filmvilág termését is. Nem tudom, tudjátok, hogy Indiában tilos csókolózni a szerelmes filmekben is. Hú. Szóval ez egyébként, egy nagyon... Árpi, most nem mondtál butaságot, mert a Sam Joe kollégám megrendelte, és már meg is érkezett neki a Lorca Bolka DVD. Aztán minden. Nem hülyeskedem. Nagy dolgok ezek. Na, haladjunk tovább. Nagyon érdekes akciót talált ki egy holland cég, amely az új Nokia mobiltelefon vibrálási képességét szeretné előtérbe állítani, ugyanis érdekes árukapcsolással kiemelendő azt, hogy a telefon vibráló üzemmódja mennyire hatásos, egy igazi vibrátort adnak a telefonkészülék mellé azoknak, akik hozzájuk mennek el előfizetést venni. A dologban és a vibrátorban be van építve a mobiltelefon. Nem, ez egy mobiltelefon plusz egy vibrátor azoknak, akik esetleg unatkoznak telefonbeszélgetés közben. Vagy egyéb más használatra szeretnék ezt a készüléket. Érdekes. A legérdekesebb a történetben az, hogy mind a mobil szolgáltató, akinél az előfizetést kapja a vásárló, mind a gyártó cég fel van háborodva és undorítónak találja ezt a módszert. Egyelőre a hír még nem számol be arról, hogy mekkora nagy sikere volt ennek a dolognak. Viszont egy kondi kamerával megnézném az üzletben. Viszont az is tény, hogy ezt könnyen kitalálható, hogy melyik országban valósulhatott meg, Hollandiában, amely ugye legliberálisabb államok egyik a világon. Legliberálisabb. Liberálisabb. Nem mindenütt ilyen liberálisak a népek, például Kaliforniában nem. Sokat szoktunk mi Kaliforniáról beszélni, de most egy teljesen más dolog kapcsán ugyanis... Azt hittem megint áramszünet volt. Nem, most kivetesen nem volt áramszünet, viszont úgy néz ki, hogy a kaliforniai adóhatóság bevétele nagyon kevés, és úgy döntöttek, hogy meg fogják adóztatni a műholdakat, amelyek kaliforniai cégek tulajdonában vannak. Méghozzá úgy gondolják, hogy azért, mert a törvény a mozgó tulajdontárgyakra vonatkozik. Tehát ők úgy gondolják, hogy... Például egy autót is meg lehet így... Meg lehet, hogy egy csónakot... Na jó, csak egy műhold a 100 millió dollárt ér, meg egy csónak 100 dollárt. És tehát érték után számítják az érték adót? Után számítanák. Az egyedüli probléma az, hogy 35 ezer kilométerre keringenek ezek a műholdak. De szerintem a műhold az nem mozog. Az egy helyben áll, kering a föld körül. Na pontosan ugyanez a pozíció. Geostacionárius pályán. Igen, lebeg. Ezek a műholdak mozognak, csak keringési idejük éppen a föld tengelyforgási idejével egyenlő. Na, fel vagyok készülve. Tehát ezek... Jön Einstein relativitás ellen, hogy mihez képes lehet megadóztatni a műholdakat. Igen, ezen is megy a vita, tehát az adószakértők szerint mozognak, a gyártók szerint nem mozognak, mert egy helyben állnak. Minden esetre úgy gondolják, hogy ha párhuzamot vonunk az egy helyben állással, akkor ezeket nem mozgó tárgyként, hanem parkoló tárgyként kéne. És akkor így csatlakozhatunk a parkoló órához. Ebben az esetben Kaliforniában biztos parkolórát fognak majd a műholdaknak is készíteni, mert ezek mindenre képesek. Utolsó és nagyon rövid hír. A közelmúltban beszüntette az Apple a Cube nevű számítógépének gyártását, ugyanis ez igen nagy sikertelenséggel járt. Ez az egyébként forradalmi kompjúter. Magyarul megbukott. Megbukott. Mégis egy nagyon érdekes dolog történt a bejelentést követően. Azok az emberek, akiknek idáig eszük ágában sem jutott ilyen számítógépet venni, most az összes létező boltot megrohanták, az összes létező internetes portált megrohanták, ez jó és módszer. Hihetetlen mennyiségben vásárolják fel ezeket a számítógépeket. Hát nem tudom, lehet, hogy egyből azzal kellett volna kezdeni, hogy ki se adják. Vagy pedig erre gondoltam, hogy ha én is valamit el akarok adni, akkor így fogom csinálni, hogy bejelentem egyszer csak, hogy hát ez iszonyú nagy bukás volt, úgyhogy beszüntettem a gyártást, és akkor majd megveszik tőlem. A játékunk kérdése. Nem tudom, elhangzott-e, de mindegy. Hogy hívják azokat a típusú műholdakat? Van ezekre egy latin szóból származó, vagy görög, azt hiszem, görög-latin származék szó, amelyek egy helyben állnak. Tehát milyen pályán elhangzott. Akkor milyen pályán keringenek azok a műholdak, amelyek végül is egy helyben állnak. Van erre egy külföldi ilyen jelző. Igen. Telefonszámunk 328-85-55, és a választ meg lehet adni a Csüti Csatin is chat.gyalogló.hu, és ott a Csüti Csati szoba. Kedves fiatal emberek itt az Asztal Társaságban, azt tudjátok, hogy van itt köztünk egy kereskedelmi igazgató? Szerintetek ki lehet? Igen, az? Vagyok. Az. Van itt egy kereskedelmi igazgató, mégpedig egy nagyon csinos hölgy személyében, Balázs Melinda, a Hungary Network kereskedelmi igazgatója. De mi most nem erről a címedről fogunk beszélgetni. Reméltem. Ez csak egy kis blikfangos. Hanem arról csinos hölgy. Hát arról is beszélhetünk egyébként. Jó. Hát, ha ti beszéltek, beszéljünk viszont arról, amit már az elején elkezdtünk, hogy megjelenik ez a Balaton térkép a Norbiék alkalmazásában. Szerinted mi az a pontosság, amit egy ilyen internetes térképpel el lehet érni? Mondjuk hány métert lehet így megfigyelni az interneten egy ilyen térképen? Ennyire pontos adatot nem biztos, hogy tudnék neked mondani, de bármilyen pontossággal meg lehet jeleníteni adatokat, attól függően, hogy milyen technikával készítették el ezt az adott térképet. Most korábban is beszéltünk erről, hogy vannak rasteres térképek is, meg vannak vektorosak. A Hungary Network térképe, a szélrózsa.hu illetve map.hungary.com-on lehet ezt elérni, vektoros térképállományokat használ, ami azt jelenti, hogy bármilyen zoomolásnál, tehát kicsinyítésnél és nagyításnál a térkép minősége egyáltalán nem romlik, míg ez nem mondható el az ellen, tehát a másikról. Ez tehát az újdonság. Igen, itt, igen, ez az újdonság. Hogy elindult ez a szélrozsa.hu című internetes térkép, és aminek ez a legfontosabb jellemzője, hogy vektoros térkép, és hát ugye rá lehet közelíteni ezekre a pontokra. Én magam is kipróbáltam egyébként a térképet, és megpróbáltam megkeresni egy kis településen, hogy bele tudok-e nézni az utcákba. Egyelőre még nincsenek ott az utcanevek, de majd valamikor igen, mert hogy föl kell tölteni az adatbázist. Igen, egyelőre egy bemutató változat működik az interneten, ezt a későbbiek folyamán egyrészt mi fogjuk bővíteni a saját adatbázisainkkal, illetve jelenleg is keresünk partnereket, akik az információs adatbázisokkal társulnak a mi szolgáltatásunkhoz, és ez azért is lenne fontos, mert a másik előnye ugye a szolgáltatásunknak, hogy nem Budapestre koncentrálódunk, hanem az ország teljes területére. Tehát bárkit szívesen látunk, aki esetleg valami adattal hozzá tudsz társulni, járulni a szolgáltatásnak a kiteljesedéséhez. Egyelőre annyit tudnék mondani, hogy az információkat különböző szintekre osztottuk. Ez azért fontos, hogy a térképnek a részletessége bármilyen formában változtatható, beállítható, illetve sok minden szempontból érdekes, például azért is, mert jól néz ki a térkép. Ugyanis az eddigi térképek, itt mondtam az adás előtt is, hogy többször kerülök abban a helyzetben, hogy nem tudom, hogy hol van X utca Budapesten, és gyorsan meg akarom nézni, és hát nem keresgélem a régi hagyományos térképen, nem is tudom egyébként most hol van, hanem akkor az interneten megkeresem, és látom, hogy vannak térképek, amik ilyen igénytelenül beszkennelt térképek. Össze vannak hajtva ezek az autós térképek, és úgy szkennelik be, és néhol már az utcanév sem látszik, mert lekopott a festék. Ennek az új térképnek, a Szélrózsának viszont az a legfontosabb érdekesség az eddig említetteken túl, hogy nem kopik el, mert hogy nem egy ilyen beszkennelt valami, hanem egy számítógépesen megjelenített ábra. Igen, és tovább fog fejlődni a későbbiekben. Mi is arra törekszünk, hogy egy területen belül ugye lehető legtöbb információ elérhető legyen, és amely természetesen a legfrissebb, legpontosabb lesz. Amint mondtam, partnereket keresünk, és ez a fontos, hiszen most ez egy bemutató verzió, és reméljük, hogy a későbbiek folyamán mindenki használni fogja. Melinda, meg lehet csinálni ezzel a térképpel azt is, amit én tavaly láttam, vagy láttunk együtt Dragon Gyurival Los Angelesben, amikor tudod, ott sem tudtunk minden utcát, hogy hol található, és akkor beírtuk egy weboldalon, hogy itt van a kezdőpontunk ebben az utcában, és oda akarunk eljutni. Tessék? És elmagyaráztam, erre kell fordulni, hány métert kell menni, milyen tábla van a sarkon. Komplett forgatókönyvet készített nekünk, igen. Hogy tudunk oda jutni. Persze, ezek távlati célok egyelőre, mi már dolgozunk a fejlesztéseken. Ez egy útvonaltervező, amiről te beszélsz. Ennek a térképnek pontosan az lenne a lényege, hogyha mondjuk egy példánál maradunk, hogy mondjuk Budapestre szeretnék menni nagynénihez, és arra szeretnék, tehát arra vagyok kíváncsi, hogy mondjuk a lakóhelyemhez, melyik az a legközelebb eső benzinkút, ahol mondjuk grillcsirkét tudok enni tükörtojással, vagy 10 perc alatt grill a legolcsóbb. Bármit mondhatsz, érted? Éppen szűkítem a kört. Vagy mondjuk a legolcsóbban tudják 10 perc alatt mondjuk lemosni az autómat, és ez az alkalmazás fogja majd nekem megmondani, illetve megmutatni azt a térkép részletet. Most ez az első lépés, a másik lépés, amikor már megmutatja azt az optimális útvonalat, ahogy a legkönnyebben, legrövidebben el tudok jutni ahhoz a ponthoz. De ennél a szolgáltatásnál, elnézést, ki kell emelnem azt, hogy nem feltétlenül általános térképekben kell gondolkodnunk, hanem lehetnek ezek bármilyen térképek, tehát lehetnek csillagászati térképek, meg lehet azt oldani, hogy valaki beállítja, hogy én ekkor és ekkor születtem, akkor éppen ez volt a bolygók állása, és akkor elmondja, hogy mit tudom én, milyen hatással volt a jelenemedre. Hogy ha te juton, akkor erre akarok menni, akkor el kell kanyarodnom a nevénél. Igen, és hol van a vogon flotta. Az jutott még eszembe, Norbi, hogy az elején említett rendszeretekkel, ezzel a GPS műholdas helymeghatározó rendszerrel össze lehetne kötni, és akkor például, hogyha elkészül az útvonaltervező alkalmazás, akkor be lehet csatolni úgy, hogy mondjuk figyelje a rendszer, hogy hol van nagy forgalom, és merre ajánlja nekünk az útvonalat. Igen, bár én mind a kétfajta megoldásra már tudok példát. és mind a kettő külön-külön itt, már működik. Együtt Magyarországon? Itt Magyarországon, aha, igen. És természetesen lehet, tehát a válaszom az, hogy igen. Valaki szakember most biztos azt mondaná, hogy hú, miket beszélek én itt, hiszen mind a kettő jól működik, tényleg az egyik egy ilyen útvonaltervező, ez most már Vapon is elérhető egyébként, és tényleg jól is működik, sőt az én helyemet is megmondja, és onnan számolja, hogy ha akarom, ha nem akarom, akkor beírogathatom, hogy pontosan hol vagyok, de ő megmondja a cella információi alapján. A másik pedig tényleg működik, nem tudom, Magyarországon. Nekem egy kicsit az érzésem, hogy nagyon sokan fejlesztenek ilyet, és egymás mellett elmennek a fejlesztések. Ha és megnézed ezeket a szolgáltatásokat, ez tényleg így van, sok kezdeményezés van, de egyik sem olyan minőségű, ami megfelelhetne mondjuk az internetezők igényeinek. Hát itt az a lényeg, hogy a legtöbb információt közöljük a legpontosabb helyeken, viszont azok az alkalmazások erre szerintem nem megfelelők, amik eddig léteznek, illetve elindultak Magyarországon. Mindenki győződjön meg arról, amit Melinda mond, www.szélrózsa.hu, vagy pedig web.hungary.com. Hát a mobiltelefonos világ újdonságai megint a jövő hétre szorulnak, viszont netnyelvészünk újra felütötte a Csátás Ima könyvet, Bódi Zoltán, tessék parancsolni. Mit hoztál? Hát ugye múlt héten kezdtük a csetelést itt az infószótárban legalábbis, úgyhogy most már ideje bejelentkeznünk, vagyis login, vagy kijelentkezni, vagyis logout. Hát ugye ezt talán mindenki tudja, hogy angol szóból, angol igéből származik, ugye szó szerint bejelentkezni, vagy kijelentkezni, bejegyzést tenni valamilyen naplóba, ilyesmit is jelent az az igen, meg még egyébként sok minden mást az angolra. Szokták használni egyébként log-on-nak is. Igen. Meg úgyis, hogy belogolni. Na igen, hát ez lesz ugye a következő téma ezzel kapcsolatban, hogy a magyar internetes szleng az ugye működik ám itt is, és ezt az idegen igét egyébként a magyar nyelvre jellemző módon még egy kicsit szlengesen hangzik, de beillesztettük a nyelvbe, a nyelvhasználatunkba, és egy magyar igeképzőt tettünk hozzá az angol igéhez, és loggolunk. Az elige képzővel loggolunk, beloggolunk. Hát nem hangzik ez jól, kicsit igénytelen egyenlőre, pláne ugye beloggolunk a chatroomba, ez már egy már egészen ilyen netes szleng. Én hallottam olyan rossz változatot, hogy beloginelek. Lehet, a legrosszabb. Ez ugyanaz, mint amikor meghalom valakit, hogy CD-lemezett. Forogok a saját leendő síromban. Azért a beloginelek, szerintem eddig ez viszi el a pálmát. Ezt mindenképpen írtani kellene. Most nem vagyok egy ilyen intoleráns alkat. De egyébként a beloggolás sem túl szép, őszintén szólva. Mit mondanál helyette? Hát bejelentkezni, kész. Szó szerint ezt jelenti. Belépni, bejelentkezni. Egyébként egyszerűbb is kimondani azt, hogy bejelentkezni, akkor miért nem ezt használjuk? Vajon miért áll a szánk arra, hogy beloggolni? A snobizmus. Hát van benne jó részt snobizmus, másrészt pedig tényleg az internetnek a szaknyelve az angol alapú. Minden angolul terjed el először természetes módon, hiszen angolul van kitalálva, tehát gondolkodni kell a magyarításán. Mi lesz a jövő héten a sorozatban? A nickname. Az már mintha egyszer lett volna. A nickname, vagyis a Becenév. A Becenév és társai. Majd megpróbáljuk még egyszer körbejárni ezt a témát. Hát van benne valami újdonság. Még annyi időnk van, hogy mondjuk el még egyszer, hogy 6 éves a modem idők, úgyhogy ebből az alkalomból itt egy kicsit még inni is fogunk. Bogdanakos felrázza a bort. Igen. De van egy kis kóla is. Próbáltam a tokai asszúból hangot kicsiholni, de erre még nem alkalmas. Meg valami kis édesség is itt lesz. Viszont a hallgatóktól elbúcsúzunk mára, mert eddig tartott ma a modem idők. Továbbra is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. Itt meghallgathatók az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételek a PC-ből CD mellékletén MP3 formátumban is. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.